1. Middernacht, het begin van donderdag 11 april. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In het noordwesten van Gaza komt volgens Israël een extra grensovergang voor het transport van noodhulp naar het gebied. Via dat punt zal vooral humanitaire hulp uit Jordanië worden geleverd en ook noodgoederen die aankomen over zee. Het is nog onduidelijk wanneer de overgang wordt geopend. Israël staat internationaal onder grote druk om meer hulp toe te laten tot de Gazastrook. Er is een zware humanitaire crisis en vele honderdduizenden Palestijnen lijden ernstige honger. Hulporganisaties melden dat tientallen kinderen zijn omgekomen van de honger. Fraude met cadeaubonnen voor mantelzorgers heeft de gemeente Den Haag mogelijk 1,6 miljoen euro gekost. 400.000 euro is zeer waarschijnlijk onterecht uitbetaald. Van 1,2 miljoen is dat niet meer te achterhalen. Sinds 2015 kan de gemeente mantelzorgers en vrijwilligers een cadeaubon geven als blijk van waardering. Vorig jaar kwam er op internet een vereenvoudigd formulier om die bonnen aan te vragen. Daarvan werd veel misbruik gemaakt, bleek in het najaar. De gemeente Den Haag probeert zoveel mogelijk geld van fraudeurs terug te halen. Op Antarctica hebben wetenschappers een verdere verspreiding van het vogelgriepvirus vastgesteld. Ze maken zich zorgen over de ontwikkeling van dat virus. Een internationaal team van onderzoekers bezocht in maart het Antarctisch schiereiland en omliggende eilanden. Ze vonden duizenden dode vogels. Op vier plekken troffen ze dode vogels aan met vogelgriep. In de kwartfinales van de Champions League heeft Barcelona met 2-3 gewonnen op bezoek bij Paris Saint-Germain. Atletico Madrid kwam ook in actie. Zij wonnen thuis met 2-1 van Borussia Dortmund. Komende dinsdag zijn de returnwedstrijden en dan zal blijken welke clubs ze tot de halve finales van de Champions League schoppen. Het weer in bijna het hele land vannacht wat buien. In de ochtend blijft het ook wat nattig. 'S Middags vaker droog en dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een onderzoeksreis maakte mijn gast van vannacht. Een intense, schrijft ze. Eentje vol frustratie, woede, verdriet, humor, verrassingen, stilte, inzichten en uiteindelijk hoop. En nu ligt hier een boek. Jitske Kramer is het die op onderzoek uitging en vannacht is ze mijn gast. Antropoloog is ze, maar mijn gast is ook spreker, schrijver en trainer. Van haar hand verschenen boeken als Deep Democracy over de wijsheid van de minderheid en Jam Cultures over hoe we omgaan met verschillen. En ook is mijn gast al eens uitgeroepen tot trainer van het jaar. En nu is er Tricky Tijden. Een boek over de dynamiek van grote veranderingen is het. Over de tussentijd waarin we ons bevinden en over menselijke reacties op ingrijpende transformaties. Voor dit werk ging mijn gast dus op onderzoek uit. En al die frustratie, woede, verdriet, humor, verrassingen, stilte, inzichten en hoop die ze daarbij ervaarde, heeft ze nu, wat een mazzel voor de lezer, kraakhelder onder woorden gebracht. Jitske Kramer is geboren in Leiden in 1973. Welkom. Dank je. Heb je altijd zoveel emoties bij het schrijven of was dit gewoon een uitzondering? Nou, het begint altijd wel met emotie. Dus een boek schrijf ik omdat het geschreven moet worden. Omdat ik dit allereerste boek heb ik geschreven omdat ik dacht, waarom heeft niemand dit opgeschreven? Dan doe ik het zelf maar. Er zit een soort passie en wilskracht achter. Mooi. Want je bent vorige week ben jij in Estland geweest en Daar wilde ik even beginnen. Wat heb je daar gedaan? Een lezing. Dus ik geef lezingen en daar word ik voor uitgenodigd. En dan maak ik altijd een afweging, reizen wel of niet. En wat is de impact? Nou, hier mocht ik voor 400 HR-mensen een lezing geven over mijn gedachtegoed, over hoe je goede, stevige, sterke culturen kan vormen. En zeker ook in verandering. Nou, overal is verandering gaande, maar zeker ook in Estland. Ja, hoe is het daar? Nou, de sfeer is... Ik vroeg van wat is nou het belangrijkste in het nieuws? Dat is de mogelijke oorlog die er kan komen met Rusland. En die er nu natuurlijk in Oekraïne is. En eigenlijk het intensiefste verhaal wat ik heb meegenomen is... Ik zat in de taxi bij de taxichauffeur. En die vertelde dat hij over een paar weken met vrachtwagens naar Oekraïne gaat rijden. Om die daar te brengen. Maar dat hij daar tegenop zag. Want vooral 's nachts waren er bombardementen. En dan moet hij ook rijden. Dus hij had daar wel angst voor in de benen. Ik zei maar, waarom ga je dan? Waarom is het zo belangrijk? En waarop hij zei, nou ja, ik heb eigenlijk een keus. Of ik ga daar vechten, of ik wacht tot ik hier moet gaan vechten. En dat is wel de sfeer. Dus als ik daar sprak, ook met HR-mensen, dan... de schuilkelders zijn bevoorraad. bij de ene helft van de groep. En de andere helft denkt, het zal zo'n vaart niet lopen. Dus daar zit ook een polarisatie op of een verschil van beleving op. Maar mensen willen het er eigenlijk niet over hebben. Dus er wordt heel veel gelachen. En het is een beetje, maar het ligt er de hele tijd onder. Iedereen kijkt een beetje naar het oosten. Ja, enorm. Ja, ja, en als je dan naar Nederlandse bedrijven kijkt, wij hebben wel andere problemen. Ja, die ook groot zijn. En er is hier van alles aan de hand natuurlijk. De ene crisis naar de ander. Dus als je kijkt naar de zorg, dan is daar van alles aan de hand. En het piept en kraakt en het kan zo niet doorgaan. En onderwijssystemen die eigenlijk niet meer passen bij de jeugd. En met klimaat is van alles aan de hand. Dus als ik dan met mensen praat, van nou, noem eens welke crisis valt hier nu op. De armoedekloof die groeit. We hebben een soort crisisbingo en een aaneenschakeling van vraagstukken. Ja, daarom ben ik het boek gaan schrijven. Ja, en het begon met een fascinatie met de waarheid. Ja. Waar kwam die vandaan? Ja, die heeft heel veel lagen voor mij. Dus als vanuit de antropologie zeg je, niks heeft betekenis van zichzelf. En daar moeten we betekenis aan geven. Dus elk gedrag is gewoon, dat is niet goed of fout. En die betekenisgeving, die zingeving, dat is cultuur. Dus als antropoloog ben ik in ieder geval voortdurend bezig. Oké, maar wat is dan goed, fout en mooi, lelijk? En waarom is dat en wie bepaalt dat? En welke machtsstrijd zit daaronder? En nou, dus dat is eigenlijk de kern van hoe ik naar de wereld kijk en wat mij fascineert. En ik kwam op enig moment in mijn leven iemand tegen die waarheid die ik in ieder geval heb de hele tijd net een beetje tikkie verdraait. En dat geeft een heel onheimisch gevoel dat je op een gegeven moment niet meer hebt. Dat heb ik toch gezegd? Of had ik dat nou niet gezegd? En dat je wat we tegenwoordig allemaal zo graag gaslighten noemen. Ja, nou ja, en gaslight en allerlei andere vormen van laten twijfelen aan jezelf. En dat is een naar gevoel. En toen corona kwam, voelde ik dat ook niet alleen bij mezelf, maar in de samenleving. Ik herkende heel erg de angst en de roep. En ik weet niet meer wat waar is. Welk rapport kan ik volgen? Twijfel over vaccinaties. Tot dat chips in zouden zitten. Wat geen onschuldige twijfel is. En dat zien we nu ook in het effect daarvan. Als er twijfel over verhalen is. Dus voor mij heb ik heel lang met de werktitel Het gevaar van de waarheid gelopen. Maar dat boek liet zich niet schrijven. Ik weet niet. Het gevaar van als je geen waarheid meer hebt, dat is gevaarlijk, dat is gekmakend. Maar als jij denkt dat iets de waarheid is wat het niet is, dat is ook heel gevaarlijk. Dus die waarheid of de waarachtigheid of met elkaar tot een verhaal komen is zo essentieel. En in grote veranderingen vragen we ons af, welk verhaal moet dan nu de boventoon voeren? En als dat niet duidelijk is, en dat is niet duidelijk bij grote transformaties, nou, dan ontstaan er allerlei bijzondere dynamieken. En daarvoor heb jij je agenda een jaar leeggeveegd. Ja, zo goed als. Ja, zeker. Ja, mijn professionele agenda. Ja. En waar begin je dan? Want je hebt een drang en iets van een onderwerp. Ja, in dit geval dacht ik begin gewoon eens met studeren. De term liminaliteit, die ken ik. En die ken ja, daar gaat het in het boek over. Ja. Liminaliteit. Misschien moeten we die inderdaad eerst even uitleggen. Ja. Want ik had er nog nooit van gehoord. Nee, de meeste mensen niet. Het is een prachtige term die in het hoekje van de wetenschap heeft liggen wachten. Op ons allemaal. Om af te gestoft te worden. En ik denk dat iedereen wel weet wat het is. Alleen die term niet kent. Het beschrijft de tussentijd. Dus liminaliteit, limus, tussen twee grenzen in. Eigenlijk een onbegrensde tijd waarin alles weer kan. Waarin wat was eigenlijk niet meer is. Dus je laat iets achter je. Dan heb je een periode waar je wat zoekende bent. En ja, waarin je een nieuwe waarheid vormt. Waar nieuwe normen kunnen ontstaan. Waar mogelijkheden liggen. Maar die ook heel beangstigend kan zijn. Want wanneer is het af? En ik weet niet meer wat goed is. En kan niemand mij de weg wijzen. En dan uiteindelijk kom je uit zo'n periode. Zo'n tussentijd van verandering. En dan weet je, oké, ik ga het zo doen. Of ik ga inderdaad verhuizen. Of ik ga inderdaad naar een nieuwe partner. Of whatever, een nieuwe baan. En dan transformeer je en dan ga je dat daadwerkelijk in actie zetten. En dat is dan het integreren. Dus liminaliteit is een soort tussentijd tussen het afscheid nemen, separeren van wat was. En tussentijd, liminaliteit en dan integreren. En dat is een heel oud antropologisch begrip wat begin 1900 door Arnold van Gennep op de kaart is gezet. En een studie wat... Ja, wat een Fransman is, ondanks zijn Nederlandse naam. Ja, ja, hij heeft verschillende Frans, Belgisch, Zwitsers, geloof ik. Hij is in Zwitserland gaan wonen op een gegeven moment. Hij heeft verschillende achtergronden, maar ja, hij heeft dat beschreven door allerlei omstandigheden destijds in de wetenschappelijke stromingen kwam dat verhaal. Is heel lang geduurd voordat het uit het Frans vertaald is naar het Engels, waardoor het lang in een hoekje bleef liggen. Maar het is een waanzinnig goed concept, een mooi concept. En Victor Turner, een ander antropoloog in de jaren 60, pakte dat eigenlijk weer op en vertaalde dat naar moderne samenlevingen. Veel over geschreven in een bepaalde wetenschappelijke hoek. En dat was eigenlijk mijn startpunt. Ik dacht van oké, ik wil beter snappen wat liminaliteit betekent. In het boek The Corporate Tribe hadden we er al over geschreven. En nu acties van ik wil dat uitdiepen. En wat zie ik dan in de samenleving daarop ontstaan? Wat gebeurt er in die dynamiek? En ja, want jij stelt vast, we zitten met z'n allen in midden in de liminaliteit. Ja, en dat is natuurlijk, op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen, discutabel. Want iedereen zit er anders in. En voor de een zal het meer zijn dan voor de ander. Maar een tijd waarin we, denk ik, grosso modo kunnen zeggen dat ons grote narratief, ons grote culturele verhaal wat haken en ogen begint te krijgen, denk ik wel dat aan de hand is. Dus het grote verhaal waarin wij in onze samenleving economie en economische groei, en dan met name de fixatie op economische groei, dus het moet altijd groeien, dat is een kernwaarde die op heel veel levensgebieden invloed heeft. Maar we leven in een begrensde wereld. En dit is een onbegrensde waarde. En dat gaat natuurlijk kraken. Wij mensen zijn ook. En je schrijft ook dat je er zelf niet zo heel veel zin in hebt. Nee. Want ik vind het om allerlei redenen helemaal geen fijne constatering dat alles anders zou moeten. Ik hou van mijn individuele moderne levensstijl, maar ik kan mijn ogen niet langer sluiten voor de schade die het onderliggende systeem overal op aarde berokkent. Ja, maar ja, je zit wel met dat. Ja. Nou ja, het kan natuurlijk gewoon niet meer. De aarde wordt uitgebuit. Mensen worden uitgebuit. Dus het geeft heel veel welvaart, maar niet aan iedereen evenveel. Ook hier dus het gevoel dat je altijd maar door moet. We moeten ook slapen. Dus veel mensen raken voortdurend moe. Er is een constante stress. Dus het verhaal piept en kraakt. En wat ik eigenlijk nog op een bepaalde manier nog schokkender vond, dat ik de term permanente liminaliteit tegenkwam bij politieke antropologen. Arpad Sakolsi en Björn Thomassen en Agnes Horvath, dat zijn antropologen die daarover schrijven. En daar ben ik ingedoken en dat heeft me echt wel een maand of 4, 5 gekost. Wat zeggen ze nou? En wat zij zeggen, en als ik dat in mijn eigen woorden vertaal, is dat wij, doordat we een onbegrensde waarde centraal hebben gesteld, fixatie op economische groei, zijn wij het gedrag gaan stimuleren wat speelt met grenzen. Dus grenzen oprekken, grenzen verleggen, spelen met grenzen. Eigenlijk onbegrensd gedrag. En logischerwijs, als je naar cultuurvorming kijkt, als je dat belangrijk vindt, dan ga je ook normen normaliseren, dat je voortdurend kan spelen met grenzen. En dan ga je systemen bouwen waar lekker veel speelruimte is, dat je met de grens kan spelen. Nou, en daarmee heb je kenmerken van liminaliteit in je basiscultuur gemaakt. Nou, dan kan je nog zeggen, oké, dat is dan een beetje van alle tijden. Maar dat doen we dan ook nog in een context waar we de waarde van goud en geld hebben losgekoppeld in begin jaren 70. Waardoor je een onbegrensde financiële ruimte krijgt waar je mee kan spelen. Dat was vrij nieuw in de mensheid. Toen kwam en internet. Dat was leuk. Dat was echt even heel erg leuk. Fantastisch. En er is nog steeds heel in internet kwam waar ook je leuk. Ook leuk allerlei onbegrensdheid hebt. AI kan je onbegrensd, globalisering. Dus we hebben heel veel onbegrensdheid, wat vrij nieuw is ten opzichte van 50.000 jaar mensheid. Waardoor we dus in een, zoals zij noemen, permanente liminaliteit zitten. Een staat van voortdurend onbegrensd grenzen oprekken, grenzen bespelen. En op heel veel levensterreinen. En dat betekent, als je kijkt wat maakt liminaliteit zo fantastisch, maar ook zo ontzettend lastig, is dat betekent voortdurende mogelijkheid naar creatie en innovatie. Dat vind ik zelf heel leuk. Kan ook dingen veranderen. Alles kan, het is fantastisch. En tegelijkertijd ook dezelfde mate van voortdurende stress. Wat is nou normaal? Hoe gaan we dit nou doen? Ik ben eigenlijk wel moe, maar we moeten door. Het mag eigenlijk niet, maar het kan wel, dus we doen het. Of het mag eigenlijk best wel, het is eigenlijk niet oké, maar we doen het toch. Dus dat voortdurend spelen met alles, dat is ook iets gekmakends. En dan heb je dus geen baseline meer of geen begrenzing meer. En daar schrok ik van tijdens mijn onderzoek. Ja, en wat mensen dan ook gaan doen is, zoals jij het noemt, liminoïde activiteiten ontplooien. Ja, liminoid. Liminoid. Ja, het is een Engels woord. Ja. Wat is dat? Nou, wat ik zo mooi vind is, dat is van, die term komt bij Victor Turner vandaan. Op het moment dat wij mensen voelen dat het anders moet, dan hebben we gewoon hele primaire reacties. Dat je denkt, ja, we moeten dus nu iets doen om met die stress of die spanning om te gaan. Dus dan doen we liminale activiteiten. Dat zou als je het goed doet, dan heb je een ritueel of iets. En dat kan een gesprek zijn of een daadwerkelijk ritueel waarin je gaat onderzoeken wat wil ik eigenlijk anders. En dan pak je door. Dan ga je het ook doorvoeren. Maar liminaal-achtig betekent dat je wel de rush van dat soort momenten pakt, maar niet het doorpakken van veranderen. Dus bijvoorbeeld ayahuasca, dat zijn steeds meer mensen gebruiken dat, een plantmedicijn. Dat is van oorsprong een heel oud initiatieritueel. Daar word je weken voorbereid door de sjamaan om met de spirits te kunnen praten, plantmedicijn. Je hebt daar rituelen rond en dan vind je jezelf visioenen die je helpen wie jij bent. En dan ga je een integratie in en dan integreer je dat in je leven. Dus het is onderdeel van een groot proces, intens proces. Wat ik dan tegenkom is dat mensen zeggen, ik had dit weekend ayahuasca, volgende week weer. Ja, heerlijk liggen kotsen in een weiland. Nog een keer. En dan is die rush er. De bungee jumpen komt van oorsprong uit initiatierieten. Dus wij hebben heel veel ventielfuncties. Dus heel veel rituelen die een ventiel geven. Dus je zegt van, ik ga dit weekend ga ik helemaal stuk. En dan ga ik naar een festival. En dan ga ik, al dan niet met verdovende middelen. En ik ga dansen. En kom. Work hard, play hard. Precies, en dan kan ik het maandag weer aan. Terwijl eigenlijk er iets aan de hand is. Ik kan het eigenlijk niet aan. Ik moet eigenlijk fundamenteel iets anders doen in mijn leven. Maar ik kies wel activiteiten die me lekker aanzetten. En dan heb ik wel het gevoel, maar ik pak niet door. En dan doe ik het volgende week weer. En helaas zie je dat in organisaties ook. Dan voelen we dat het anders moet. Dan hebben we een belangrijke management meeting waar we het echt anders doen. En dan hebben we ook andere activiteiten. We zitten aan zee in een andere locatie van een mooi bos met trommels en mooie lunch. En dingen zijn helemaal anders. Dus de rush is er. Maar dan is de volgende dag de waan van de dag, hè. Ja, en business dan as usual gaan we gewoon weer door. En hebben we dat als maatschappij ook? Want je beschrijft dat die liminaliteit heb je op vier niveaus, zeg jij. Ja. Dus individu, groep, samenleving en natuur. Ja. En natuur lijkt me wel logisch, want natuur is alles cyclisch en gaat alles in fases. En hoe hebben we dat als samenleving? Ja, dat is wat ik denk, wat ik meen te zien. Kijk, de natuur gaat in fases, net als dat een persoonlijk leven een aaneenschakeling is van liminale momenten, omdat je leven verandert de hele tijd. Maar je hebt ook momenten dat het wat rustiger is als je geluk hebt. De meeste mensen is dat zo. En de natuur ook. Maar op dit moment is er een hele grote verandering gaande. En we weten niet wanneer die stabiliteit weer terugkomt. We kunnen het niet meer zo goed voorspellen. En dat is liminaal. Een samenleving, denk ik, op dit moment, omdat er op zoveel fronten dat we weten dat het zo niet verder kan, liminaal. Gecombineerd met de analyse dat het permanent liminaal is, omdat we een cultuur gecreëerd hebben die voortdurende wendbaarheid en voortdurende verandering in onze culturele normering hebben gestopt. Kan je zeggen, de samenleving is wat op drift, is onbegrensd, is zoekende, weet niet het verhaal. En dat is spannend, want als je naar cultuurvorming kijkt, dan gaan we met elkaar bekijken wat is de betekenis, wat is belangrijk, en we gaan het overdragen aan de andere cultuur wordt geleerd, gedeeld en doorgegeven. Maar wat geven we nou door? Het is bijna dat onze kinderen het ons door moeten geven. Het is een beetje, we zijn echt zoekende, denk ik, naar het narratief, naar het verhaal. En dat levert een machtsstrijd op. We moeten op verhaal komen. We moeten echt op verhaal komen. En je zegt ook, verandering is niet iets wat opgelost moet worden. Nee. Het is gewoon iets wat is. Ja. Het is iets waar we mee moeten dealen. Het is geen probleemoplossend iets dat je zegt, we hebben nu een probleem en dan gaan we oplossen en is het klaar. Nee, maar het is in deze liminaliteitsfase wel belangrijk, begrijp ik van jou, om je een beetje comfortabel te voelen bij het niet weten wat er gaat gebeuren. Ja, dat is de kern. Maar dat is best lastig. Dat is ontzettend lastig. Want mensen weten dolgraag waar ze aan toe zijn. We willen een stip op de horizon. Ja, of lekker bij het oude blijven. Want dan weten we tenminste, het is misschien niet goed, maar we weten wel wat we weten is. Waar we aan toe zijn. Want het schudt heel veel op. Want uiteindelijk krijgen we misschien wel, als we echt gaan veranderen. Dus kijk naar wat er op samenlevingsniveau gebeurt, naar een landbouwbeleid. Kan het doorgaan zoals het nu gaat? Nou, daar zijn de meningen zwaar over verdeeld. Sommigen zeggen van wel, dan gaan de vlaggen op de kop. Worden we heel erg boos. Is er heel veel drang om terug te gaan naar waar het was. Omdat dat daar ken ook, je. Ja, dat ook. En daar zijn, los van dat je het kent, zijn er gewoon belangen. Dus er zijn mensen, logischerwijs, die belang hebben bij een systeem zoals het is. Omdat daar financiële contracten liggen. Omdat je vrienden het zo doen. Omdat we het altijd zo hebben gedaan. En als het nu anders gaat, dan gaan andere mensen misschien meer geld verdienen of verdwijnen er ook dingen. En ik vind dat altijd het lekkerste om uit te leggen en te begrijpen vanuit een persoonlijk, het individuele perspectief. Als je. Ik beschrijf ook en ik vertel in lezing ook wel. Ik ben ooit in mijn leven een jaar ziek geweest. En echt goed ziek. Ik kwam thuis te zitten. Op dat moment had ik heel graag een stip op de horizon gehad. En een plan. En een stappen om daar te komen. In december ben je er weer bovenop. Ja, wenk het perspectief en dan komt het allemaal goed. Maar dat was niet zo. Het was alleen maar duidelijk, wat was, dat is niet meer. Je kan niet verder. Mijn schildklier deed het niet, doet het niet. Maar dat wist ik toen nog niet. En daar ben ik echt heel ziek van geweest. Ik kon niet zoveel meer. En ik wist niet hoe dat weer verder ging. Dus dat is een, als je dat vanuit liminaliteit bekijkt, dan weet je van, ah, nu zit je in de chaos. En nu, wie ben ik? En ik weet eigenlijk wel, dan ga ik met vrienden praten en de een snapt het wel, de ander niet. Dus je raakt wat mensen kwijt. Je kijkt om je heen. Ik heb ooit in dit huis gaan wonen. Was dat nou zo'n goed idee? Dus je gaat echt levensvragen stellen. En als zo'n periode lang genoeg duurt, dan ga je er ook nieuwe antwoorden op vinden. En dan raak je vrienden kwijt. En je krijgt ook nieuwe vrienden. En in mijn geval dacht ik, ja, ik moet uiteindelijk niet terug naar het bedrijf waar ik toen werkte. Ik moet iets anders gaan doen. Dus zo'n fase van iets achter je laten maakt dat je nieuwe dingen gaat ontdekken. Wat heel leuk is, want alles kan weer. En wat helemaal niet leuk is, want is het klaar, weet je wel. En dan uiteindelijk werd ik gelukkig weer beter. En dan ga je integreren en dan maak je nieuwe keuzes. En ga je leven anders inrichten. En dan, ja, als ik terugkijk op die tijd, dan zeg ik, nou, ik gun het niemand. Maar het was onmisbaar. Het was onmisbaar, ik had het echt niet willen missen. En iedereen die ik spreek, die zo'n periode in het leven mee heeft gemaakt, om wat voor reden dan ook, is herkenbaar. Nou, en als we het hebben over transities, transformaties, systeemverandering, al die grote woorden die we in de samenleving gebruiken, dat is dit. Dat is tot het punt komen dat je zegt, het kan echt niet langer. En dan gaat die vertwijfeling toeslaan en die angst, en dan worden we boos op elkaar. En dat is, ja, en wat in de samenleving gebeurt. Wie er dan opstaan, zijn de, ja, tricksters. Oh, die zijn, ja, die trickster. Ja. Nou, vertel maar, met wie hebben we te maken? Nou, ik zat dus je moet je voorstellen, ik was met dit boek bezig. Dat is echt een reis geweest. Ik, ah, liminaliteit en dan, oh, zo werkt het. Permanente liminaliteit, liminoid, wow, dan hebben we ventielfunctie, we doen eigenlijk. En toen kwam ik in die boeken kwam ik de term trickster tegen. Ik kende het niet. Ik had daar eigenlijk nog nooit van gehoord, van het archetype. En het is een mythologisch figuur. Dus daar begint het eigenlijk mee. Dus ik ben eerst een mythe ingedoken. Wat is die trickster dan? En dan kom je de trickster tegen in elk mythologisch verhaal. En overal wordt die genoemd als cultuurvormer. Dus de tricksters, die spelen met grenzen. En die zorgen ervoor dat als dingen vastzitten, dat er een nieuw verhaal kan komen. Dus die maken tweedelingen die niet waren. Ik vind het een mooi verhaal. Anansi, de spin, is een trickster. Maar ook Reinhard de Vos. Robin Hood, Jack Sparrow, Pippi Langkous. Het zijn allemaal tricksterfiguren. Pinocchio. En die spelen ermee. Dus bijvoorbeeld Anansi, de spin, die is op een gegeven moment die alle wijsheid overal gaan jatten, ook bij de goden en overal. En die is die een pot gaan stoppen. En had hij alle wijsheid gepakt. En hij klom een boom in. En die pot viel uit zijn handen. En boef, al die wijsheid verspreidt zich over de wereld. En daarom zijn wij nog steeds op zoek overal om plukjes wijsheid te vinden. Nou, dat is een verhaal. Die, ja, was dat nou goed of fout van Anansi? Had hij dat mogen doen? Ja, het was. Het was. En ja, het is, we hebben daardoor toegang tot die wijsheid, maar het was wel een rotstreek. En al die tricksterverhalen zorgen ervoor dat wij eigenlijk als luisteraar, als mens moeten bedenken, was dit goed of fout? Het is altijd een moreel vraagstuk wat erachter zit. Dus Prometheus, die jatten het vuur bij de goden. En daarom hebben wij vuur. En dat is een belangrijke cultuurcreatie. Maar Zeus was niet blij en die bond hem op een rots en zijn lever. Ja, zijn lever, ja, dat is. Afschuwelijk. Dus zoals die dingen gingen. Zoals het ging. Dus die tricksters die vechten met de bestaande orde, die vechten met de leiders. En die vragen aan ons eigenlijk, is het moreel oké of niet? Nou, en hun domein is liminaliteit. Dus als er iets onbegrensd is, of als er moet gespeeld worden met grenzen, dan komen de tricksters. En wie zijn dat in onze huidige samenleving? Ja, dat zijn geen mensen. Dus dat is, het is een archetype. Nou. Nou ja, nee, jij hebt ook trickster in je. Ik heb ook trickster. Heb je wel eens je cv een beetje opgepoetst? Of je Instagram-foto iets mooier geplaatst? Dan speel je een beetje met feiten. Nee, je kiest wel de mooiste foto uit. Natuurlijk. Ja. Ik vind toch ook wel eens een beetje dat je. Dus een leugentje om best wil. Ja, maar jij Dus tricksters, het mooie is, trickster is niet goed of fout. Dat is zo belangrijk aan dat archetype. Zonder tricksters kunnen we niet veranderen. Maar als we er te veel van hebben, worden we gek. Ja, wat de trickster doet, die speelt met feiten en percepties. Speelt met taal. Maakt nieuwe tweedelingen. Zorgt dat er geen stilte is. Dus dat mensen geen tijd hebben om na te denken. Doen anderen na. Ze creëren verwarring en geheimzinnigheid. En ze blijven een buitenstaander. Ja. Ik denk dat jij zegt, ja, dat is niet iemand in onze huidige samenleving. Weet je dat zeker? Als je echt naar de trickster-archetype gaat kijken, en dat vind ik heel belangrijk, die is amoreel. Dus het archetype in de verhalen doet niet aan moraliteit. Die doet het gewoon. Pinocchio liegt niet omdat hij denkt, oh, dat is handig, die doet het gewoon. Wij mensen zitten altijd binnen een moreel kader. En hebben een keuze. Dus wat ik denk wat er is gebeurd, is dat we, als we onbegrensd of spelen met grenzen zo belangrijk vinden om in een onbegrensde samenleving te werken, dan gebruiken we al die trickse tactieken. En wat er is gebeurd in mijn optiek is dat we die trickse tactieken en die manieren van doen niet een beetje en onschuldig zijn gaan doen, maar veel te veel zijn gaan doen en bovendien zijn gaan verwarren met leiderschapsvaardigheden. En dan hebben we dus te veel tricksters in the game. Dus dan krijg je Jack Sparrow als CEO en Pinocchio als politiek leider. Dat is gewoon niet zo handig. En daar zitten we nu een beetje. Ik ben bang van wel. Ja, je legt het in je boek uit aan de hand van een kaartspel. Als er twee jokers in zitten, biedt dat oneindig veel mogelijkheden om dat spel heel interessant te maken. Als de helft van je kaarten jokers zijn, ja, dan kan het niet kan meer. Er niet meer gespeeld worden. En als je dan kijkt, centrum van de macht. Op zoveel plekken is in ieder geval te spelen met feit en fictie veel zo belangrijk geworden. Het is bijna belangrijker om het verhaal mooi te vertellen dan de feiten goed te vertellen. Dat is best wel tricky. Spelen met tweedelingen. Een tweedeling creëren, dat is wat we doen. Want tweedelingen zijn sociale constructen, dat bedenken we. En dan kan je ermee spelen. Nou, dat zijn hele spannende politieke bewegingen die niet onschuldig zijn. En daarmee, dus als je zegt, wie is trickster, dat moet iedereen zelf uitmaken. Ik ga geen tricksters aanwijzen. Jammer. Jammer, hè? Dus denk zelf maar na. Wat zijn de tricksterstreken? En wie voeren ze uit? Dat kan je ook soms zelf zijn. En wanneer is het moreel oké of niet? Dus een leugentje om bestwil, is dat erg? Dus ja, ik zeg tegen mijn kinderen, je moet eerlijk zijn. Waarachtig, oprecht. Maar er zijn ook momenten, je hoeft niet alles te zeggen wat je denkt. Je hoeft niet altijd maar transparant te zijn. Nee, en ook, dus je moet wel eerlijk zijn. Maar als oma een lelijke jurk aan heeft, hoef je het misschien niet te zeggen. Nee, maar je vindt het ook voor de leiders die we kiezen. Het hoeft niet altijd allemaal transparant. Als het maar eerlijk en oprecht is. Ja, en dat vind ik tegelijkertijd is die spannend. Dus in de overheid willen wij graag dat ze transparant zijn. We hebben gebouwen die we transparant maken. En dat is belangrijk. Is ontzettend belangrijk om te snappen. Ik denk dat alleen de vraag veel meer is dat we eerlijkheid willen. Dus terwijl ik hier met het onderzoek bezig was en daar met mensen over aan het praten was, waar gaat het nou eigenlijk over? En ik moest heel erg denken, stel dat je in een relatie met iemand bent en je hebt de deal dat je niet vreemd gaat, dat je niet met een ander gaat, en je hebt toch de indruk dat dat wel gebeurt. En dan vraag je van, ja, maar was jij nou gisteravond? Wat heb je nou gedaan? En de ander zou antwoorden, ja, ik heb daar geen actieve herinnering aan. Nou, dan zijn we snel klaar, denk ik. Dan is het op een gegeven moment, nou wil ik alles van je zien. Dan wil ik je telefoon en je computer en je alles zien. En dan wil ik transparantie, maar ik wil eigenlijk gewoon dat je eerlijk bent. En ik denk dat dat het appel is, ook richting politiek en richting CEO's en richting leiders. Wat is het eerlijke verhaal? Wat is waarachtig? Dus welk rapport is door wie geschreven? Hoe is het gefinancierd? Welke belangen zitten hier nou achter? En omdat dat schimmig is, kunnen we het niet zien. Nou, en als ik dat vertel, dan zeggen mensen, ja, maar zo werkt het nou eenmaal. Je bent een beetje naïef. Dat is van alle tijden. En op een bepaalde manier is het van alle tijden. En op een bepaalde manier hoort het erbij. Maar dan komt die bijzondere mix erbij. Het internet, AI, globalisering, die financiële ruimtes. En dat maakt dat we in een context zitten waarin er zoveel gespeeld kan worden. Dat het echt belangrijk is, denk ik, om wel naar die oprechtheid, die waarachtigheid te gaan. En ook grenzen te stellen aan mensen die daar voortdurend over de grens gaan. En ze zeker niet kiezen als leider. Maar denk je dat wij altijd de waarheid willen? Want je noemt ook vijf dingen op waardoor je gaat denken, ja, die waarheid heeft ook wel nadelen. Want je schrijft bijvoorbeeld, ja, het doet pijn. Nou, dat is een simpele. Maar het kan ook machtsverhoudingen verstoren. En we weten niet altijd wie de waarheid spreekt. En de waarheid kan ook ons buiten de groep plaatsen. Je denkt maar aan klokkenluiders en zo. En de waarheid is complex, schrijf je. En mensen willen dingen simpel. Ja. Ja, we hebben een rare relatie met de waarheid. En wat is dan de waarheid? Nou, daar kunnen filosofen ongetwijfeld nog weer heel veel boeken over schrijven. Maar een vorm van waarachtigheid, laten we het dan zo noemen. Eerlijkheid. En dan is het... Ik denk dat we dat op heel veel fronten heel graag willen. En dat enorm confronterend is. Ik merk het in ieder geval bij mezelf als ik dan... recent praten met een kinderarts, Koen Joosten. En die dan zegt van ja, de helft van Nederland is ziek. Het zorgsysteem piept en kraakt. Binnen 15 jaar moet 1 op de 3 mensen in dit zorgsysteem in de zorg werken. En dan denk je erover na een beetje aan. Maar als je dat tot je door laat dringen, dat kan toch gewoon helemaal niet? En als je dan tot me door laat dringen dat producten in de supermarkt iets van 78% volgens een bepaalde studie niet voldoet aan de schijf van 5. Dat is echt heel veel. En zo ben ik, als ik naar al die vraagstukken kijk... Waar ik naar luister en dan tot me door laat dringen... wat daar nou eigenlijk gezegd wordt. Percentage van depressie onder jongeren, drugsgebruik onder mensen. Al die dingen, drinkwater wat opdraait raken in Nederland. En als je het op een rijtje zet, zo, en dat heb ik op een gegeven moment gedaan... dan zet je ze onder elkaar. En dat is wat ik bedoel met waarheid of waarachtigheid of eerlijk. En wat staat er nou eigenlijk? En dat was ook het punt waarop ik dacht van ja, maar als we dat niet onder ogen komen, dan zijn we een soort van verdwaald, weet je wel. Verdwaald in ons verhaal, cultureel verdwaald. Het niet meer weten. En dat was ook wel wat ik toen voelde, toen ik zo geconfronteerd werd met iemand die de waarheid van mijzelf telkens verdraaide. Ik een beetje verdwaalde in mijn eigen gedachten. Tijdens corona kon ik het voelen, denk ik van ja, maar Ik was op een gegeven moment, had ik best wel kritiek over hoe dingen gingen, maar ik durfde het eigenlijk niet meer te zeggen. Want voor je het weet werd ik in een wappiehoek gezet. Dus dat is ook een hele goede manier om mensen monddood te maken. Noem ze wappie, ze zeggen niks meer. Dus mensen, je wordt terughoudender. Dus er is kritiek, maar je wordt voorzichtig. En ik had dat echt het gevoel van, dan weet je op laatst niet meer waar je naartoe moet. Waar je naartoe moet en waar je aan toe bent. En dan hoop je, maar dan zoek je naar iemand die dan de weg wijst. En als die niet eerlijk is... Ja, dan gaat het nergens heen. Nee. Nog meer de verkeerde En dat kant. Is helaas op veel plekken ook een soort van goed businessmodel. Die dan weer zorgt dat we weer in die groei... en dan gooi je er nog een liminaal-achtige activiteit overheen. En dan kunnen we weer lekker door. Ik ga iedereen thuis die het begin van de uitzending niet heeft meegekregen... nog even vertellen wie er vannacht bij mij in de studio zit. Dat is Jitske Kramer. En Jitske is... antropoloog, maar ook spreker, schrijver en trainer. Ze schreef boeken als Deep Democracy over de wijsheid van de minderheid en Gem Cultures over hoe we omgaan met verschillen. En vannacht hebben we het over Tricky Tijden, een boek over de dynamiek van grote veranderingen en over de tussentijd waarin we ons bevinden. En nou ja, hoe we menselijk reageren op ingrijpende transformaties. Ja, je zegt verdwaald. Je bent ook, met een, noem je het een verdwaalcoach? Een verdwaal-expert? Ja, expert. Het is nou eigenlijk je hebt een verdwaalcursus gedaan. Ik heb het maar verdwaalcursus genoemd. Ik vind het zo'n lekker woord. Het is Tristan Gooley en hij is natural navigator. Maar jij voelt op een gegeven moment van... Oké, we zijn eigenlijk verdwaald met z'n allen. Dan heb ik een verdwaal-expert nodig. Ja, dus ik kijk, antropologen die... Kijk, wij antropologen onderzoeken. En die onderzoeken door ook... ervaring op te doen. Dus voor het boek ben ik naar verschillende plekken geweest. Ik neem mijn ervaring in Togo mee bij voodoo-priesters. Heb ik geleerd wat de kracht van rituelen is. Ik ben met de korps mariniers geweest om te snappen wat moedig leiderschap is in een hele chaotische situatie. Ik vertel over de singing protests in Estland. In Estland. En zo ook dat ik op een gegeven moment van ja, maar als je dan verdwaald bent. En zo voelt het voor mij echt, cultureel verdwaald zijn. Dan vond ik het ook wel heel mooi om uit te zoeken... als je echt verdwaald bent in de natuur, ja, wat moet je dan doen? En kunnen we daar iets, en kunnen we daar iets van leren? Ik vind die metafoor vond ik wel mooi. En ik ben dus gaan lezen over survivalgidsen en wat moet je doen. En ik ben gaan zoeken van hoe vind je dan de weg? Want dat leek me dan lekker. En het idee van je hebt een stip op de horizon... maar als je verdwaald bent, heb je die stip niet... En dat is voor mij heel erg wat liminaliteit is. Het is verdwaald en je moet de weg zoeken. Hoe was die cursus? Wat ga je dan doen? Ja, ik heb Tristan gecontact. Hij weet in de natuur door naar de signalen te kijken, hoe de bomen staan, waar de plassen op de grond liggen, hoe het gras waait, weet hij de weg te vinden. Ja, maar jij niet. Ik niet. Dus wij gingen die heuvels in. We liepen door Zuid-Engeland. En na heel veel bochtjes en heuvels zei hij, vind de auto maar. Dus jij draait je 180 graden om? En ik denk, ik heb geen idee. Ik was heel goed verdwaald. Ik was heel goed in verdwalen, maar niet zo goed in de weg vinden. Dus ik stond zo en hij zei, je moet gewoon hardop denken. En dan wil ik heel graag weten hoe je denkt. Dus ik zei, nou ja, ik denk dat die auto ongeveer daar is. Dus ik wees een beetje zo naar rechts. En ik dacht, ja, dan. Dus ik ging in gedachten terug. Ik zei, nou, toen zijn we ongeveer zo gelopen. Toen hebben we daar gelopen. En ik draaide zo met mijn hand om me heen. En dan moeten we ongeveer zo terug. En toen moest hij lachen. Hij zegt, ja, mensen die dus zo denken, als die verdwaald zijn, die gaan dood. Dat is wel confronterend. Ja, maar herken je het? Hij zei, hoe kan je nou een plek die je niet weet, een route die je niet weet, naar een plek waar je nu staat die je ook niet weet. Hij zei, je moet allereerst beginnen met accepteren waar je bent. En eigenlijk accepteren dat je toegeven dat je verdwaald bent. Dat je verdwaald bent. En dan, zegt hij, moet je een kop thee gaan zetten. Ja, daar zit nog een stapje tussen. Dus je moet eerst toegeven dat je verdwaald bent. En dat betekent de dood in ogen komen. En dat is wel een belangrijk stapje. Want als je echt in de natuur bent en je bent echt verdwaald, is het zo angstig om toe te geven dat je verdwaald bent. En als je dat niet toegeeft, hij zegt, mensen die verdwaald zijn en niet toegeven, die gaan dood. En omdat ze koppig door blijven gaan. Ja, en als je toe gaat geven, wordt het heel angstig. En als je in je eentje bent, dan ga je jezelf voor de kop slaan. Waarom heb ik dit of dat? En als je in een groepje bent, ga je ruzie maken. En die groepjes lopen het ook niet goed mee af. En in die groepjes zijn altijd ook iemand die dan zegt, joh, maar ik weet best wel de weg. Kom maar met mij mee. Ja, nou, die gaan ook ik weet vaak altijd de weg. Ja, en dat zijn tricksters. Die denken, nou, ik weet gewoon een beetje zo. En die moet je niet volgen. En toen kwam dat kopje thee, want ik vroeg van, ja, maar het Britse leger schijnt het protocol te hebben, als je dan verdwaald bent, dan make a cup of tea. En rustig worden. Rustig worden, en maar ook heel praktisch. Je moet hout sprokkelen. Je moet vuur maken. Je moet water vinden. Je moet hopen dat er iemand een theezakje bij zich heeft. Dat is natuurlijk ook wel een element. Maar in de basis, je moet die drie eenvoudige taken doen. En dat brengt je brein tot rust. En omdat je die kan uitvoeren. En dat geeft controle. Omdat als je verdwaald bent, is het chaos. In je hoofd, in je lijf. Hormonen vliegen alle kanten op. Dus je moet tot rust komen. Eenvoudige taken. Met als eindresultaat dat je boven een dampende kop heet water zit. En elkaar aankijkt en zegt, en nu? En je weet ook, de eerste 7 dagen ben je veilig. Want je hebt warmte en je hebt drinken. En het eten komt wel. En ik vind die metafoor zo mooi. Ook in de tijden waarin we zitten. En ook als je zelf in het leven door zo'n liminale fase gaat. Of als groep, als familie of als samenleving. We moeten kopjes thee drinken. Ja, jij zegt, we moeten een nieuwe kaart maken. En een nieuwe kaart maken. De oude kaart doet het niet meer. Dus dat is het. Ja, je kunt niet de oude. Als de wegen niet meer doen wat ze moeten doen. Ja, dan je kan niet de kaart erbij pakken. En dan begrijp ik ook, het gaat er niet eens om waar je heen wil. Je moet kiezen welk pad je wil bewandelen. En dan uitproberen. Want je weet nooit of het het goede op. Je kunt niet aan dat kampvuur blijven zitten met die kop thee en heel lang nadenken wat jij denkt dat het pad is. Je moet het gaan bewandelen. En dat vond ik mooi toen ik bij de mariniers, korps mariniers, was dat je command and control, je moet nadenken, je moet gaan doen. En soms moet je gewoon schieten om te kijken of er iemand in de bosjes zit. Of iemand ouw zegt of terugschiet. Ja. En dat is gewoon het lef hebben om te gaan. Maar je moet heel goed monitoren. Dus je moet heel goed de omgeving in kaart brengen. En Tristan zei in die heuvels in Engeland, hij zei, bovendien zegt hij, dat jij nu verdwaald bent, betekent dat je gewoon niet hebt opgelet. Je hebt gewoon niet rondgekeken. Je hebt je zintuigen niet gebruikt. Je hebt niet gekeken. En dat vind ik ook weer, als je in het leven verdwaalt, je hebt gewoon niet opgelet. Je hebt allang signalen gehad dat het zo niet langer kon. Maar je hebt niet gekeken. Dus het moment dat je dat beseft, dan moet je alles openzetten. Luisteren, proeven, horen, kijken. En vanuit daar weer kijken, oké, maar waar ben ik? Wat is de omgeving? Welke route kunnen we lopen? Gaan proberen en weer terug naar basecamp. En dat heel goed met elkaar doen. En dan heb je een kompas nodig. En dat kompas, ja, als je een oud kompas gebruikt, dat is dan, daar gaat de metafoor misschien een beetje mank. Maar als je een oud kompas gebruikt, zoals een waarde die je altijd hebt gehad. Als je in je persoonlijk leven altijd efficiënt wil zijn en je wil iets helemaal nieuws doen, dan zul je een ander waardekompas moeten maken. En dat is meteen zo spannend. Dan hebben we eigenlijk aan dat kampvuur in het zoeken ook de vraag, maar wat is ons kompas eigenlijk? Wat vinden we goed en fout? Wat is het morele kompas wat we gaan volgen? Dus we moeten de kaart maken, maar ook het kompas. Gewoon opnieuw beginnen. Ja. Ergens. Ergens opnieuw beginnen. En dat is precies waar transformatie over gaat. En waar systeemverandering over gaat. En al die grote woorden, transitie, energietransitie. Het klinkt alsof je iets technisch kan doen. Maar het gaat over identiteit. Het gaat over wie zijn wij. En als je weet waar je bent, wie je bent, dan weet je ook wel weer wat de volgende stap moet zijn. Maar als je een beetje verdwaald bent en lost bent, ja, dan weet je ook niet meer zo goed wie je bent. En dan ben je dus ontzettend ontvankelijk voor iemand die jou heus wel kan vertellen wie jij bent. Als je nou maar dit of dat doet. Jij vertelt in je boek over de Kasala. Ja. Dat is een loflied en dat zingen ze in, dat ben ik even vergeten. In Congo? In Congo. En dat zingen ze dan een loflied om iemand eraan te herinneren wie hij is. Mooi, hè? Ja, vind ik heel mooi. Ja, het is de Kasala, dat is een Congo. Maar in heel Afrika kom je het tegen. En onder allerlei andere namen. Het gaat vanuit het Ubuntu-principe. Dus het is een filosofie dat ik ben wat wij zijn. En dus niet ik ben een los individu en jij doet maar je ding en we gaan vanuit egoïsme er het beste van maken. Maar echt, we zijn met elkaar verbonden. En dat betekent dat wat wij zeg ik maar even hier in Europa of in Nederland, wat we gewend zijn als iemand iets fout doet, dan zeg je ga maar even op de naughty chair, de strafstoel even zitten. Even nadenken en dan kom je weer terug. Hier is het anders en dan word je herinnerd aan wie je bent. Toen ik in Togo bij de voodoo-priesters was om te leren over de kracht van rituelen en daar onderzoek gedaan, uiteindelijk hebben ze me ook verbonden met mijn geboorte-energie. En bij de geboorte-energie, geloof eens, heb je ook een lied. Dus mijn naamlied is destijds ook voor mij gezongen. Als het misgaat in het leven, dan geloven ze dat er op allerlei energieën, je bent gewoon padig bewandeld, een slechte energie op je pad gekomen, je moet weer even teruggebracht worden wie je bent, dan zing ik je even voor, weet je nog wie jij bent? En die liederen kunnen soms 2 uur duren, 3 uur, 4 uur. En ik zeg, dit is je naam en dit is jij bent Femke. En weet je nog wie je ouders zijn en je grootouders? En dit is je dorp en hier woon je, dit zijn je dieren, dit zijn je huisdieren. En dit. Dus je krijgt een lied toegezongen, dat je weer herinnerd wordt aan wie je bent. En dat principe vind ik zo ontzettend mooi. Ik heb zitten nadenken over hoe jouw Kasala zou klinken. Ja. Zou er in komen te staan dat jij als kind een brief stuurde naar Vrij Nederland die geplaatst werd omdat je zo tegen kruisraketten was? Ja, dat zou maar zo. Dat was een brief met meer uitroeptekens dan woorden. Ja. Geen kruisraketten. En dan 20 uitroeptekens, ja. Had je dat als kind al, dat je bezig was met dit soort dingen en mensen en wat ze doen en waarom en waarom niet? Ja, ik denk het wel. Ik luisterde als puber naar Jasperina de Jong, Robert Long, allemaal liederen die, Jezus redt alle mensen opgelet. Jezus redt. Dus het, en dat klinkt dan heel christelijk. Dat was Robert Long, dus dat was totaal niet christelijk. Het was echt weer. Die betrokkenheid met de wereld zat er wel in. Ik kan me herinneren dat ik als kind, later ook wel tot tranen toe wel kon voelen van, maar waarom hebben deze mensen nou ruzie met elkaar? Want dat wil eigenlijk niemand. En als de ene groep dit wil en de ander dat, omdat ze zo anders zijn opgegroeid, dat noemen we dan nu cultuur, dan waarom wordt het dan zo ruzie gemaakt? En nou, ik ben in Groningen opgegroeid met een Friese naam. En ik had een Leidse R, want ik was in Leiden geboren. Dus in Leidse R ben je in Groningen een kakker. Een Friese naam. Nou, Groningen en Friesland, die maken grapjes met elkaar. Het zijn de buren. Het was heel. Op de mensheid is het niet zo groot. Maar in mijn leven was het. Want je paste er niet tussen? Of je mocht er niet tussen? Op mijn derde gingen wij naar Groningen. Dat voelde als migreren. Weg bij de familie naar het hoge noorden. En dan voel je, ja, mensen praten anders. En ik was duidelijk wel een buitenstaander. En het is niet zo groot, maar ik voelde het wel. En mijn grootouders woonden in, mijn opa en oma woonden in Maastricht, van één kant. En daar spraken mijn tantes Maastricht. En daar kon ik niet verstaan. En daar gingen dingen heel anders. En mijn oma had een tegeltje in de gang hangen met: uit gouden korenaren schiep God de Maastrichtenaren, uit het restant de overige van het land. Oh, dat was jij dus. Dat was ik. Dus ik dacht van: wat zeg, hoe kan dat nou? Bedoelt oma hiermee? Dus ik denk, als kind was ik wel altijd bezig met: wanneer hoor je erbij? En waarom is er zoveel ruzie? En waarom zeggen mensen: wat leuk dat jij dat zo anders doet? En ik ben vrij snel gaan reizen. We reisden veel thuis met de caravan door Europa. En toen ik 14 was, was mijn nichtje uit Australië over. Weer iets anders? Weer iets anders om haar roots te leren kennen. En toen was er een wild plan van mijn oom in Australië. Die zei: zou je het leuk vinden om hier een paar weken te komen? Ja! Dus op mijn 14e ging ik naar Australië en heb daar een paar weken high school meegemaakt. Heb daar mijn Engels geleerd. En kwam daar in gesprekken terecht met de vraag bijvoorbeeld: mogen jongens huilen? Nou, die vraag kwam niet eens. Natuurlijk mogen jongens huilen, maar dat was daar echt een issue. Nou, ik denk dat zijn dingen die voor mij, ja, die... Dat zijn allemaal zaadjes. Dat zijn allemaal zaadjes van: maar hè, dat kan dus ook heel anders. En waarom is dat zo? En hoe ging dat thuis aan tafel? Werden er over dit soort onderwerpen gesproken? Of? Ja, mijn vader was politiek ook wel betrokken, dus hadden we het daarover. Mijn moeder is kleuterleidster. En ze hadden we met pensioen uiteraard. En die had de moeilijke kinderen in de klas. Dus daar was het veel meer over. Nou ja, en het heel met mijn moeder heel erg van: nou, wat ik vandaag heb meegemaakt en alle verwondering daarover en al die verschillende achtergronden van de kinderen in de klas en tegelijkertijd die politieke kant en mijn eigen interesse daarop. Dus daar werd wel veel over gesproken. Het kon dus gewoon niet anders dan dat het antropologie werd. Ik denk het. Ik schijn ooit, toen ik een jaar of 8 was, tegen mijn moeder gezegd te hebben: als ik later groot ben, dan ga ik naar een ver land en dan mag er alleen een fotograaf mee. En dat is wat er gebeurde. Ja, dat was toen ik naar Togo ging, heb ik een fotograaf meegemaakt. Alleen om die reden. Van: nu is het zover. Kijk nou. En want je bent, even kijken, welke richting ben je gaan doen? Je bent theaterantropoloog geworden, staat hier. Ja. Wat is een theaterantropoloog? Ja, die onderzoekt de functie van theater in de samenleving. Hebben alle samenlevingen een vorm van theater? Ja, mooi hè. We hebben dat. Overal is muziek. Elk groepje mensen maakt muziek en overal is een vorm van theater. Orale tradities, zang. En theater ziet er overal anders uit. Maar het speelse, het kijken, het naspelen, het vertellen. Dat hebben we allemaal. En er wordt wel. Ik vind het wel een mooi verhaal. Ik was er niet bij. Ik weet niet of het 100% waar is. Maar het verhaal vind ik mooi. Dat wij als Homo sapiens van de Neandertalers hebben gewonnen ooit. Omdat wij kunnen zingen. Nou, ik vind het niet kapot checken. Nee, toch? Dus omdat we daarmee via zang hele grote groepen aan elkaar kunnen binden. En zang is heel belangrijk, is heel verbindend. En in zang kan je ook, doordat je teksten daarin gooit, kan je heel makkelijk verhalen overbrengen, kan je beter onthouden. En daarom kan je heel goed samenwerken met elkaar. Nou, ik vind het een mooi beeld. Ja. En dan zit je dus in Togo of in Congo of waar je ook allemaal terechtkomt. En op een goede dag doe je daar ook weer mee aan een ritueel. En dan zit je 2 uur lang met een geitje op schoot. En dat willen ze daarna gaan offeren. Ja. Je beschrijft het heel beeldend in je boek. Ja. Het was ook de dag dat je vegetariër werd. Ja. Ja, ik ging naar Togo. Ik had Messan leren kennen, een voodoo-priester in Tivoli-Vredenburg. Het was een voodoo-festival. Voodoo is een heel muzikaal, ritmisch geloof. Eigenlijk elke spirit heeft een ritme. De meeste mensen kennen het gewoon van dat je een naald steekt in een poppetje en dat iemand dan ergens een steek voelt in zijn rug. Ja, en dat is precies waarom die priester mij aansprak. Hij zei: dat is het foutste marketingverhaal wat er ooit is neergezet. Dus eigenlijk het negatieve verhaal van voodoo, wat wij vaak kennen uit films. Je zou kunnen zeggen dat is een verhaal wat heel erg gepusht is door mensen destijds om mensen om het geloof heel lelijk te maken, beestachtig eigenlijk. En als mensen die daarin geloven beestachtig zijn en beest zijn, kan je ze goed verhandelen. Dus het was een heel oud verhaal om ervoor te zorgen dat die groepen heel erg negatief werden afgeschreven. Ontmenselijkt werden en daarmee tot slaaf gemaakt konden worden. Dus een afschuwelijk verhaal. Maar het is een hele oude natuurreligie. Die een vorm van animisme wat je over de hele wereld tegenkomt, waar alle shamanen mee bezig zijn. En wat we hier ook vroeger kenden. En degene die hier in dit deel van de wereld op die manier naar de wereld keken, die hebben we verbrand. Dat waren de heksen. Dus we hebben, je zou kunnen zeggen, alles heeft een spirit, alles heeft een ritme. En dat is hoe Voeden naar kijkt, elke spirit heeft een ritme. Dus als je ooit dan lekker op muziek hebt staan dansen met een lekkere groove, dan heb je al op een voodoo ritme staan dansen. Vandaar een voodoo festival. Nou ja, lang verhaal, ik was ermee bezig. En hij, Messan, zei, wil jou zo graag voodoo laten zien zoals ik het ken en wat het voor mij betekent. Nou, dat soort dingen hoef je me maar één keer te zeggen. En dan ga ik. Dus ik ging naar Togo en ik dacht dat ik ging kijken. Dus ik dacht, ik ga nu leren door te kijken wat voodoo is en hoe die rituelen gaan. Fotograaf mee, een paar keer contact en maar gaan. Dus ik had Messan daarna nog één keer gezien en toen stond ik in Togo. En toen kwam ik aan in zijn dorp en had hij een plekje gerecht waar we konden slapen. En hij zei, over 4 uur begint je eerste ceremonie. Ja. Yeah. Ja, en toen dacht ik, wat bedoel je precies? Nou ja, hij zegt, hoeveel waren het? Dus iets van 7 priesters verzameld. En we gaan je 5 ceremonies geven. We hadden een dag of 12. En dat waren grote ceremonies om je echt voeden te laten ervaren. En over 4 uur begint het. En dat was het moment dat ik dacht, je kan niet meer echt zeggen, nou, laat maar. Het is niet zo netjes, nee. Nee, dus en hij zegt, ja, alle dieren zijn al klaar. Er zijn de geiten en de duiven en we zitten er klaar voor. En het eerste ritueel wat we gaan... En ik hoorde mezelf nog zeggen, ja, maar ga je dan geen voodoo doen? Toen zei hij, wat bedoel je? Toen had ik toch iets van, ja, niet met spelden. En nee, zegt hij, maar dat is voodoo niet. Want voodoo is energie. En het gaat... Voodoo is niet goed of fout van zichzelf. Het is energie en alles heeft energie. En energie kan je goed of fout gebruiken. Je kan een mes, kan je hele mooie dingen, je kan er mensen mee doden. Dus met energie moet je voorzichtig zijn. En we gaan je terugbrengen naar je geboorte-energie. En daar ging de rituelen over. Het waren allemaal schoonmaakrituelen. En dat, als je dat weer een beetje de vorm eraf haalt, lijkt het gewoon heel erg op wat wij therapie noemen. Dan ga je ook terug naar wie je ook weer was. Ja, maar meestal hier... doen we geen, nou ja, het kost geen geitjes, zeg maar, de therapie hier. Nee, we brengen andere offers, dat klopt. In hier was het wel confronterend, want ik ging heel snel het heilige bos in, achter de priester, geblinddoekt, helemaal naakt, met alleen een doek om me heen. En in dat bos moest ik allerlei handelingen doen met noten om te zorgen, of met pitten, om te kijken wat mijn geboorte... Een soort horoscoop, maar dan 256 tekens. Dus moest ik goed kijken in onder welk gesternte zou je kunnen zeggen ik geboren was. En wat dat voor mij betekende. Nou, het was een heel ritueel. En in dat bos was een zwart geitje. En die werd geofferd. En het bloed werd op mijn benen en mijn armen gesmeerd. En ik kreeg kruidenwater om mij daarmee te wassen. Priesters gingen weg, dus ik stond naakt in dat bos. En ik dacht... Denk je op zo'n moment dan niet, ik wou dat ik niet zo nieuwsgierig was naar anderen? Oh nee, ik stond wat gaaf dat ik hier sta. Het enige waar ik mij zorgen over maakte, dat ik dacht, oké, voor deze mensen zijn er voorouders, zijn er spirits van het noorden, het zuiden, het oosten, het westen. En mij was verteld, iedereen is er nu. Alle spirits zijn er. En er was getrommel en er was rook en er was drank en er was van alles. En alles eromheen. En het enige wat ik dacht, als ik ze ooit kan voelen, is het nu. Dus ik was heel erg zoekende van... Zou ik mijn spirit kunnen voelen of zo? Maar dat was niet zo. Want ik was alleen maar druk met kruidenwater en muggen. En mezelf schoonmaken. En dat lukte niet. En het was donker. En ik voelde hoe onhandig ik was. Dus ik vond het confronterend in de zin van... Je hebt toch een soort beeld bij spiritualiteit. Dat het ja, rustig is of zo. Of dat je iets... I don't know, iets sereens in ieder geval. Ja, maar dit was zo anders voor mij. En Messan zei de hele tijd van ja, maar dat maakt niet uit. Je hoeft er niet in te geloven. Maar je zult uiteindelijk het effect wel ervaren. Nou, en daarna gingen we het dorp weer in. En toen waren we al een paar uur onderweg in deze ceremonie. En werd ik neergezet. En toen kreeg ik dat geitje op schoot. En dat was een wit geitje. En dat keek me aan en zei. En ik zat op schoot. Ik zat in een hele oncomfortabele positie. Het trommelen ging door. Het chanten ging door. Iedereen was heel druk en werd gedanst, heel veel geluid. En ik voelde dat geitje op schoot en ik besefte me opeens ten diepste... dit geitje gaat voor mij geofferd worden. En ik keek het aan en het voelde echt als een babytje tegen mijn... buik tegen buik. En ik zag ook een duif en die deed me niet zoveel. En dat vond ik heel erg. Want ik dacht, ja, ik heb dus met dit geitje nu een band. En die duif... wil ik hem wel redden. Ja, en ik wil hem... en dat andere geitje in het bos... Daar had ik ook. En ik weet nog dat in dat uur wat ik daar uiteindelijk met het geitje op schoot heb gezeten, zeker een uur, zijn zoveel levensvragen voorbij gekomen. In die context van dat eigenlijk alles verstilde, in de drukte die er om me heen was, verstilde alles. En voelde ik het leven en voelde ik ook van, ik wil eigenlijk dat dit geitje niet geofferd wordt. Dus ik vroeg al, kan ik het nog redden? En dat vroeg ik aan mijn San en die keek me aan en zegt, what the fuck, echt, nee. En ik vroeg het nog een keer, zei ik, mijn spirits twijfelen. Nou, en toen werd alles stopgezet. Dus er kwam echt een time-out in het ritueel. En de priesters gingen met elkaar praten, wat vragen ze. En ik kan ze niet verstaan, dus een andere taal. Maar ik kon wel horen dat ze zeiden, wat is dat voor rare vraag? Hoezo? En toen kwam mijn San naar me toe. Hij zei, ja, weet je, het is jouw ritueel. Jij mag kiezen. Maar we hebben alle spirits beloofd dat er eten en drinken zal zijn. Dat is de geit. Dus eigenlijk is het zo, het is wij of de geit. En toen werd het de geit. En toen zei ik nog, wil je hem dan wel voorzichtig doden? Wat een hele rare zin is. En dat was wel een moment dat ik mij besefte van, ik wil eigenlijk niet dat er levende wezens voor mij gedood worden. Dus dan moet ik, en ik at vlees. En dit vlees, het was een soort buurtbarbecue. De geit werd gewoon opgegeten door iedereen. Het was niks. Maar toch voelde het voor mij, ik dacht, dat wil ik niet meer. En daarna was het klaar. Ja, en dat is wat ik in het boek ook beschrijf. Als je door zo'n liminale fase gaat en je wilt transformeren, je wilt dingen echt anders gaan doen, dan heb je een ruimte nodig waarin je echt tot een herbesluit kan komen, die dieper is dan gewoon een voornemen. En voor mij, ik had wel vaker nagedacht, zou eigenlijk wel minder of weet ik veel. Maar nu had ik echt zoiets van, maar ik wil dat echt niet meer. En dat was zo'n diep besluit, doordat ik die ruimte in dat ritueel had gekregen om daar goed over na te denken. Dat is voor mij de kracht van rituelen, dat je in een buitengewone tijd opnieuw gaat nadenken en een herkeuze maakt en je waarde, je kompas eigenlijk opnieuw kalibreert en zegt, oké, maar dan moet je ook die kaart anders maken, een andere route gaan lopen en je voornemen ook wel echt gaan maken in het leven. Want anders heb je een nieuw verhaal bedacht. Maar als je er niet naar handelt, Dan is het niks. Nou ja, dan wordt de frustratie alleen maar groter. We hebben nog maar heel, heel kort. Ja. En ik wil ook nog even dat de mensen weten dat je ook in het theater te zien bent. Ja. Met een voorstelling met Dolf Jansen. Klopt. Het gaat over je vorige boek, Jam Cultures. Ja. Heel kort, wat gaan jullie doen? Het is de combinatie van kennis en comedy. Dus ik doe de kennis over diversiteit, ja, verschil en antropologische inzichten over hoe je omgaat met verschil, hoe je samen mens kan zijn, maar juist ook in een ingewikkelde situatie wat inclusie nou eigenlijk precies is. En ja, in de basis komt Dolf daar de hele tijd doorheen met zijn gedachten, zijn reflectie, zijn blik op de samenleving. En dan ontstaat als vanzelf op dat podium een spannend geheel van zijn comedy, mijn kennis en spoken word met twee muzikanten. En hebben we anderhalf uur een fantastisch college met goede inhoud. Weet de toeschouwer aan het eind wat inclusie is? Ja. Want daar zijn natuurlijk ook nog wel eens wat misverstanden over. Zeker, daarom wil ik dit college ook doen. Dit is een college wat ik al, of een lezing die ik in organisaties al heel veel geef. Zonder Dolf, vaak heel soms met de muzikanten wel. En wat ik altijd terugkrijg is dat mensen zeggen, oh, maar mijn buurvrouw moet het eigenlijk ook weten. Of ik zou mijn kinderen graag meenemen, maar dat kan niet in die organisatiecontext. Of dat mensen zeggen, het staat bijna een soort alternatieve oudejaars. En toen dacht ik, nou, laat ik dan het theater ingaan en laat ik dat dan doen met nog extra comedy erbij, waardoor de kennis nog een slag dieper landt. En voor mij is dat, ik maak mij oprecht zorgen in de samenleving. En ik maak mij zorgen hoe slecht wij omgaan met verschillen. En zeker in een veranderende samenleving is dat zo hard nodig. Dit is wat ik kan. Dus dit is mijn bijdrage aan het grotere geheel. Dankjewel, Jitske. Het boek Tricky Tijden van mijn gast van vannacht, Jitske Kramer, ligt nu in de winkel. En van 19 april tot en met 15 mei is Jitske samen met Dolf Jansen te zien in de theaters met het theatercollege All Inclusive. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Wij zijn ook te beluisteren als podcast. We staan in alle podcast-apps en abonneren kan er ook. Na het nieuws is Misha er met haar gast professor Swordkill. En morgen is Nooit meer slapen weer. Dan ontvang ik internationaal befaamd kunstenaar Michael Radekker. Vanaf zaterdag is in het Kunstmuseum Den Haag zijn tentoonstelling Material Worlds te zien. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio